La umbra crucii tale am plâns, am plâns din greu. Știam că nu ești singur, că ești cu Dumnezeu. Dar inima de mamă deodată a cedat, căci tu duceai pe umeri al lumii tot păcat. Dar inima de mamă deodată a cedat, căci tu duceai pe umeri al lumii tot păcat. La umbra crucii tale, prin față mi-a trecut. Cum erai mic în iesle, atunci când te-am născut. Și te-am văzut aievea, atunci când te-am pierdut. Și m-am întors la templu, acolo te-am găsit. La umbra crucii tale am înțeles așa, căci drumul către viață trecea prin moartea ta. La umbra crucii tale am înțeles așa, căci drumul către viață trecea prin moartea ta.